وہ ابھی راستے میں ہیں. بہت ممکن ہے کہ نہایت ہی رش ترافی کی بے راربی کی وجہ سے انہیں پہنچنے میں تاخیر ہو. میں نے مناسب سمجھا کہ جب تک وہ تشریف لائیں اس وقت تک آپ کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مشغول رکھا جائے, اس لیے میں بیٹھ گئے. ان کے آتے ہی تیمم برخاست, حضرت تشریف لائیں گے, جتنا بھی وقت ہوگا وہ حضرت کی نظر ہوگا اور وہ خطاب خطاب فرمائیں گے. مقرر کو یہ معلوم نہ ہو کہ اسے کتنے منٹ تقریر کرنی ہے, بڑی پریشانی ہوتی. کیا عنوان بنائے, کیا گفتگو کرے, کوئی اہم گفتگو چھٹ جائے اور بیچ میں تقریر رک جائے, لوگوں تک وہ پیغام پہنچ نہیں پائے گا. لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنا بھی وقت ملے اس میں ایسی گفتگو ہو کہ آپ حضرت کا انتظار فرماتے رہیں اور میری گفتگو سے آپ بور بھی نہ. گزشتہ شب آپ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرپور گفتگو سماعت فرمائی. یقین جانیے کہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ایسا عنوان ہے کہ شاید ہم سب اکٹھے ہو کر گھنٹوں گفتگو کریں تو مقام مصطفیٰ تو بہت بلند ہے. جو سواری حضور علیہ السلام کے لیے لائی گئی تھی براق, شاید ہم اور آپ اس کی سجاوٹ کو بھی بیان نہیں کر پائیں. وہ سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اس سفر کا ایک اہم نقطہ یہ ہے, رات آپ نے صرف ضمناً سنا, ہم نے مناسب سمجھا کہ اسی کو عرض کر دیا جائے. سب سے اہم نقطہ معراج شریف کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اسرا سیر کرائی, جنت بھی دیکھی, سدرہ کو بھی دیکھا, عرش کو بھی دیکھا, یہاں تک کہ لامکاں گئے اور لامکاں جانے کے بعد اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. یہ بیٹھے رہو ادھر ہی بیٹھے رہو, کوئی چھن نہیں, کندھے پھلانگ کر مت, جہاں بیٹھے ادھر ہی بیٹھ جاؤ جا کر. یہ لوگوں میں بہت بری حرکت, آئیں گے آخری میں کندھے پھلانگ کر کے, یہ بالکل سیدھے بیٹھے رہو جہاں بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی پیشانی کی آنکھ سے کیا, اور علماء نے اس آیت سے یوں استدلال کیا, یہ جو آخری میں فرمایا انہو ہو سمیع البصیر, کہ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا. بعضوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا, اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا انہو ہو سمیع البصیر, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی جانب اسے سمجھا اور اس کا ترجمہ یہ کیا کہ بے شک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سننے والے اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنے والے ہیں. ایک ترجمہ عزیزان گرامی یہ ہوا. اچھا, اس کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, جب وہ عرش کے آگے لامکاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہی فرمائی جو اس نے چاہا. اس میں کوئی فرشتے کی بیچ میں کوئی واسطہ نہ تھا, براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ قرب بخشا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب ہوا اتنا قریب ہوا, کانا قاب قوسین او ادنا, اسے یوں تعبیر کیا گیا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب. یہ ایک اہم چیز ہے اس معراج. اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے بعض دلائل سے یہ ترشح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ان آنکھوں سے نہیں ہو سکتا، اس آنکھ میں وہ صلاحیت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے، اور ایک ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی نظر احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بات کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے ہر مومن کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ علماء اس میں الجھ گئے، بڑی بڑی تصریحات کی، ایک جواب تو یہ ہے یہ امور آخرت میں سے ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار عطا فرمائے، دیدار کیا وہ امور آخرت سے اس کا تعلق ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ بعض لوگ اس گتھی میں اس طریقے سے الجھے کہ دلائل دیتے رہے کہ کل قیامت میں اللہ کا دیدار کیسے ہوگا، اور آخر میں آن کر اپنے سوال کرنے والوں کو یہ کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ آخرت کی کوئی چیز دنیا کے کسی بھی معاملے پر قیاس کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو انہوں نے آخر میں یہ کہہ کر قلم رکھ دیا کہ میاں جب دیکھیں گے تبھی بتائیں گے کہ اللہ کا دیدار کیسے کیا، اس لیے کہ اس کے لیے تو لفظ نہیں، اس کے لیے جملے نہیں، اس کے لیے کوئی زبان نہیں کہ ہم کیسے بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ ہم نے کیسے کیا۔ اب آئیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے رویت باری تعالیٰ پر ایک پوری کتاب لکھی، ایک فتویٰ ہے جو کتابی صورت اختیار کر گیا، اس میں اپنے دلائل میں مرکزی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول، اور وہ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور اسی بنیاد پر اعلی حضرت کا یہ فتویٰ کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اب آئیے، کیا دل میں بھی کوئی آنکھ ہوتی ہے؟ تو رات میں ہم نے حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بتایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ، راوی کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک فرشتے نے چاک کیا اور سینے کو کھولا اور دل کو باہر نکالا اور اسے زمزم شریف سے دھویا گیا اور اس کے بعد سینے میں رکھ دیا گیا۔ سائل نے ان سے پوچھا کہ یہاں سے یہاں تک کا کیا مانا، تو راوی نے بتایا کہ یہاں سے یہاں تک چیرا اور حضور کے سینے کو، تو یہاں سے یہاں تک کا معنی یہ ہے انہوں نے گلے کی طرف ہاتھ لگایا اور ناف کی طرف لے جا کر کے کہا کہ یہاں سے یہاں تک حضور کے سینے کو چیرا گیا۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جب حضور کے قلب کو نکالا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں سبحان اللہ، اس میں تو دو کان ہیں جو سنتے ہیں اور دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں۔ ملا علی قاری نے اسے نقل فرمایا۔ اب آئیے، اس کی علماء نے بڑی شاندار توجہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے تو مراد آپ نے سمجھ لی، دل کی آنکھوں سے کیسا دیکھا؟ سبحان اللہ، اس پر علماء کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ بتائیے ہم یہ آنکھ سے دیکھتے ہیں، توجہ کیجیے ذرا، اس آنکھ سے دیکھتے ہیں، مجھے بتائیے جو ہماری آنکھ میں سامان ہے یہی وہ شخص کے جو بالکل نابینا، اس کے آنکھ میں بھی یہی سامان ہے یا نہیں؟ لیکن وہ کیوں نہیں دیکھتا؟ باوجود آنکھ ہونے کے وہ نہیں دیکھتا، اللہ کی قدرت ہے، اس آنکھ کو وہ چاہے تو روشن کر دے اور چاہے تو اس میں اندھیرا پیدا کر دے۔ آنکھ سے صرف آنکھ ہی سے نہیں دیکھا جاتا، دیکھنے کے اور بھی ذریعے ہیں۔ آئیے ہم ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ میں حدیث نقل فرمائی، حضور نماز پڑھا رہے، نماز پڑھاتے میں غالباً کسی صحابی کا وضو ٹوٹ گیا، وہ صف میں سے نکل کر چلے گئے، صف میں خلا رہ گیا۔ حضور نے نماز پڑھانے کے بعد عوام کی طرف، صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا تم اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، تم سمجھتے ہو میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں، میں آگے سے جیسا دیکھتا ہوں پیٹھ کے پیچھے سے بھی اسی طریقے سے دیکھتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے کیا معاذ اللہ حضور کے کوئی پیشانی کے جو یا گردن کی طرف تو کوئی آنکھ نہیں ہے تو کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر کہ جو کام کسی سبب سے ہوتا وہ اگر چاہے تو بغیر سبب کے وہ کام لے. یہ بھی بات آپ سمجھ گئے؟ فرمایا یہی نہیں اور آگے چلیے، فرمایا حضور علیہ السلام نے تمہارے رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں، میں وہ بھی دیکھتا ہوں. ایک جگہ فرمایا تمہارے رکوع اور خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں، وہ بھی تمہیں دیکھتا ہوں. یعنی حضور نماز آگے پڑھا رہا، پیچھے نماز پڑھنے والے کی نماز میں للہیت ہے یا نہیں، اخلاص ہے یا نہیں ہے، یہ خلوص، یہ تو آپ جانتے ہیں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں خشوع اور خضوع. حضور علیہ السلام فرماتے تمہارے خشوع اور خضوع بھی مجھ پہ پوشیدہ نہیں. مجھے بتائیے کیا اس آنکھ سے دیکھتے تھے؟ نہیں. معلوم ہوا کہ کوئی اور نورانیت تھی. اب آئیے مشکا شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی کرامات میں صاحب مشکات اس حدیث کو نقل فرمایا. نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، نہاوند ایک شہر ہے ایران، حضرت ساریہ کو امیر لشکر بنایا اور ایرانیوں پر تابڑ توڑ حملے کے لیے ایک لشکر بھیج دیا. اس لشکر تو سامنے لڑ رہا تھا، دو بدو جیسے جنگ ہوتی ہے. ایرانیوں نے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کیا کیا کہ ایک مسلح پورا فوج کا دستہ پیچھے پہاڑ کی طرف سے لے آئے، سامنے والے لوگ انہیں الجھائے رکھیں اور پیچھے کے لوگ حملہ کر کے فوج کو کچل دیں، جو مسلم فوج ہے. بالکل ایسا وقت آن پڑا، شاید چند منٹ ہدایت نہ ملتی تو مسلمان سب کے سب شہید ہو جاتے. ایک دھوکہ انہوں نے کیا، سامنے کی طرف وہ مائل سامنے کی فوج سے لڑ رہے، انہوں نے کہا ہم نے اچانک آواز سنی، اور وہ آواز کیا ہے؟ مدینہ شریف کے راوی کہتے ہیں حضرت عمر فاروق منبر شریف پر بعض النصیحت خطبہ فرما رہا، اچانک خطبہ روک کر کے کہا یا ساری اتل جبل، یا ساری اتل جبل، یا ساری اتل جبل. پتا نہیں کیا مسئلہ ہوا، حضرت ساریہ تو ایران کے بارڈر پر لڑ رہے اور امیر المومنین کیا کر رہے ہیں، اور جہاں جنگ جاری اچانک ایک آواز آتی ہے کہ یا ساریہ پہاڑ کو لے، یا ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. حضرت ساریہ نے جب پیچھے منہ موڑا اور ایک دستے کو تیار کیا، پہاڑ کی جانب سے جو حملہ ہو رہا تھا اسے ناکام بنا دیا. اس کے بعد جب یہ مدینہ منورہ پہنچے، آپس میں صحابہ گفتگو کرنے لگے، کہاں ہم تو پھنس گئے اور بہت بری طریقے سے کچل دیے جاتے. قسم خدا کی ہم نے ایک آواز سنی اور وہ آواز مشابہ تھی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آواز سے کہ یا ساری اتل جنک. فوراً ہم متوجہ ہوئے اور ہم نے ایرانیوں کے حملے کو ناکام کر دیا. میں پوچھتا ہوں تاکہ بعض ذہن میں بیٹھ جائے، یہ حضرت عمر فاروق نے کون سے مواصلاتی نظام سے یہ دیکھ لیا؟ کون سی چیز تھی کہ جو آپ نے دیکھ لی؟ یہ آواز کون سی تھی جو وہاں تک پہنچ گئی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ علماء فرماتے اصل میں معجزہ اور کرامت نام ہی اسی کا کہ جس کو ماننے سے عقل عاجز آ جائے. یہ عقل کا مسئلہ ہے نہیں، مگر آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق نے اس آنکھ کی نہیں کسی اور آنکھ کی بصیرت سے دیکھ لیا. جس لشکر کو میں نے بھیجا وہ مصیبت اور آلام کا شکار ہو گیا، لہذا فوجی لشکر کو ہدایت کرنی چاہیے. اور صرف ہدایت نہیں، وہاں پہنچے اور پہنچنے کے گویا وہاں آواز پہنچی، اور پہنچنے کے بعد میں عزیزان گرامی یہ ہوا کہ مسلح بڑھ رہی آپ آنے دیے، بھی حضرت ابھی تشریف نہیں لائے، ابھی راستے میں. حضرت شوکت میاں صاحب قبلہ کو آگے لے آئیے، آگے لے آئیے. دروش اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ما عودن جود والکرم والہ وبارک وسلم صلاتم و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا وہ کون سی نگاہ تھی. اب آئیے خاص اس حدیث کی طرف کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے ایک مرتبہ دیکھا اور ایک مرتبہ قلب کی آنکھوں سے دیکھا. تو کیا فرماتے علماء؟ علماء یہ ارشاد فرماتے سر کی آنکھوں تو کو آپ سمجھ گئے، سر کی آنکھ تو آپ سمجھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دل کو وہ بینائی عطا فرما دی جو آنکھوں کو عطا فرمائی جاتی. حضور کے دل میں وہ بینائی عطا فرما دی کہ جو آنکھوں میں بینائی ہوتی ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پیشانی کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، یعنی یہ کہ دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سر کی آنکھوں اور قلب کی آنکھوں سے دیکھا. اب آئیے ذرا ہم یہ بتاتے ہیں دیدار باری تعالیٰ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس پہ محدثین میں بڑی لیدے چلی وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی حسین صورت میں دیکھا، بڑی حسین صورت میں دیکھا. ایک ذہن میں خاکہ بن گیا، ایک فسادی اور شیطانی وسوسے. حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا، ما ذل لوگ یہ سمجھے ناک نقشہ بہت اچھا ہوگا، چہرہ بڑا نورانی ہوگا، لوگ یہ سمجھ گئے. اصل میں یہ غلطی کہاں کھائی؟ یہ غلطی لوگوں نے اس کے ترجمے میں یہ کھائی کہ انہوں نے صورت کا مطلب سمجھ لیا شکل. سمجھ میری بات؟ صورت کا مطلب سمجھ لیا شکل. جب صورت کا ترجمہ شکل کریں گے، شکل میں تو ناک بھی ہوتی ہے، شکل میں تو آنکھ بھی ہوتی، شکل میں بھویں بھی ہیں، شکل میں تو ہونٹ بھی ہیں، شکل میں تو گال بھی ہیں، تو لوگوں نے صورت کا ترجمہ سمجھ لیا شکل، اور وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام نے بڑی اچھی شکل میں دیکھا. یہیں سے گمراہی پھیلی. اسی نقطے کو لوگ نہیں سمجھ پائے، اسی نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عزیزان گرام لوگ گمراہ ہو گئے. اب میں آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں. خدا نہ خواستہ کسی جگہ کوئی نظر کا عالم ہو جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، ایک نیا آدمی پوچھتا بھائی صورتحال کیا ہے، صورتحال کیا ہے؟ اگر صورت کا ترجمہ شکل کی جو کیا کہیں گے، شکل حال کیا ہے بنے گا ترجمہ. یہ عجیب آدمی ہے، ایسا لگتا ہے اس نے تو پہلی کتاب کی بھی اردو نہیں پڑھی. اچھا اب حالات کبھی کبھی کراچی کے گڑبڑ ہو جاتے ہیں. آپ کہیں باہر جائیں بھائی کراچی کی صورتحال کیا ہے، تو کیا اس کا ترجمہ ہوگا کراچی کی شکل کیسی ہے؟ یہ کہیں گے ترجمہ؟ اس کے ناک کان کیسے ہیں، آنکھیں کیسی ہے، کیا یہ ترجمہ کریں گے آپ؟ گمراہ اس میں ہو گئے لوگ کہ صورت کا ترجمہ وہ سمجھ گئے شکل، اس لیے گمراہ ہو، اس لیے گمراہ ہو گئے. اور وہ جو تھے حدیث کے منکرین، انہوں نے تابڑ توڑ حملے شروع کر دی اہل سنت پر. بتائیے حضور فرماتے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیدار کیا اچھی صورت میں. ارے صورت کا مطلب تم شکل سمجھ گئے اس لیے گمراہ ہو گئے. کیا مطلب ہوا؟ کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا، ایسی صورت میں دیکھا کہ پلک نہیں چھپکی، آنکھیں نہیں بہکی. ہاں جو آنکھوں نے دیکھا دل نے تصدیق کی، جس کے دل نے تصدیق کی اس کی آنکھوں نے تصدیق کی، جو دیکھا آنکھ نے. اب میں کہتا ہوں کیا فلسفی اس میں پڑ گئے؟ کہنے کا عجیب بات ہے کہ جو آنکھوں نے دیکھا دل نے تصدیق کی، تو کیا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جو آنکھ دیکھے دل تصدیق نہیں کرے؟ جی ایسا بھی ہوتا ہے. یہ فلسفے کا مسئلہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں دل تصدیق نہیں کرتا، تصدیق کرتا آنکھ وہ نہیں دیکھتی. میں بہت بھونڈی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ ایسا کریں ایک کٹورا پانی لیجیے، ایک کٹورا پانی لے، پانی لینے کے بعد اس میں ڈالیے چونی، دیکھ کر کے ڈالیے چونی کا حجم کیا. چونی ڈالی اوپر سے کیا نظر آئے گا؟ ایک روپیہ نظر آئے گا. کیا ایک روپیہ ہے؟ نہیں، پانی کے دھوکے کی وجہ سے چونی ایک روپیہ نظر آتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ جو آنکھ دیکھ رہی ہے دل تصدیق کر رہا، اور جو دل تصدیق کر رہا ہے کہ چونی ہے آنکھیں ساتھ دے رہی. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو آنکھ دیکھے دل تصدیق نہیں کرتا، جو دل تصدیق کرتا آنکھ نہیں دیکھی. مگر پیارے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے جب دیدار باری تعالیٰ کیا جو آنکھوں نے دیکھا دل نے تصدیق کی، اور دل جس کی تصدیق کر رہا تھا وہی آنکھیں دیکھ رہی تھی. شان ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار باری تعالیٰ. بہت اس کو کسی افسانوی طرف مت لے جائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے حسین و جمیل لوگ پیدا کیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارشاد باری تعالیٰ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری صورتوں کو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں ایسا بناتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا، جیسا کہ وہ چاہتا. صورت کا مسئلہ تو آپ نے سمجھ لیا. مجھے بتائیے دنیا میں کیسے کیسے حسین لوگ گزرے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا اس وقت نہیں کھانے سے کوئی طویل وہ کریں. آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کیسا. زنان مصر نے حسن یوسف کو دیکھ کر جب لیمو یا پھل تراشے تو وہ حسن میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اپنی انگلیاں تراش لیں. تو یوسف علیہ السلام خوش میں یہ تو پیارے مصطفی حسن کیا ہوگا. کسی شاعر نے خوب کہا کہ جناب یہ حضرت یوسف علیہ السلام حسن ہے, تو انہوں نے جناب اپنی جو ہے انگلیاں کٹوا لی, ارے نمک تھوڑا سا مل جاتا ان کے نمکداں سے, اگر حضور کے نمکداں سے تھوڑا ان کو نمک مل جاتا تو یہ عورتیں انگلی کیا یہ تو سر کٹوا لیتے. اعلی حضرت کے دوسرے منظر نہیں جا رہا کہ بات طویل ہو جائے. یہ دیکھیے ظاہر حسن آدمی نے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کے حسن کو, تو ابھی بعد میں سمجھی. اب آپ آئیے ایک دو باتیں اور. میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت امام محمد رضی اللہ عنہ کے واقعات میں پڑھا, وہ اتنے حسین تھے اتنے جمیل تھے. ایک عورت مسلمان نہ تھی, دس گاہ کے قریب سے گزرنے لگی. بات ہو رہی حسن کی, اس کو ذہن میں رکھیے بلا تشبیہ, اللہ اور اس کے رسول کا حسن بھی زیر بحث نہیں. وہ جب گئی سامنے سے گزرنے لگی ایک حسین جمیل شخص کو دیکھا, دو زانو ہو کر کے سبق پڑھ رہا, نظر ہٹی نہیں, دیکھتی ہی رہ گئی دیکھتی رہ گئی. کسی راگیر سے پوچھا یہ کون شخص ہے, یہ کون شخص ہے اتنا حسین اور جمیل؟ انہوں نے کہا بڑی بی یہ امام محمد ہیں. اچھا, اس نے کہا یہ ہیں وہ محمد جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو, یہ ہیں وہ محمد جن کا نام تم اذانوں میں لیتے ہو, یہ ہیں وہ محمد جن کا نام تم اقامت میں لے, یہ ہیں وہ محمد جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو. راہگیر مسلمان تھا, انہوں نے کہا بڑی بھی خدا کا خوف کرو, یہ جو محمد تم دیکھ رہی ہو نا یہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تم ذکر کر رہی, یہ تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام. وہ عورت بے ہوش ہو کر کے گر گئی. لوگ اس کو ہوش میں لائے, سینکڑوں باتیں جتنی زبانیں اتنی باتیں. کیا ہوا, کسی نے چھیڑ دیا کسی نے مار دیا, بمشکل تمام جب وہ ہوش میں آئی پوچھا بڑی بی کیا حادثہ ہوا. اب سنیے بڑی بی نے کیا کہا. اس نے بتایا جب میں اس راہ سے گزری ایک حسین جمیل شخص کو درگاہ میں بیٹھا ہوا دیکھا. میں نے پوچھا یہ کون شخص؟ راہگیر نے مجھ سے کہا یہ امام محمد. میں نے ان سے کہا اچھا یہ ہے وہ محمد جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ تو وہ محمد جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. ارے یہ تو ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام. تو مجھ پر ایک جھٹکا لگا, میں بے ہوش ہو کر گر گئی. ارے میں نے دیکھا یہ نقلی محمد کا یہ حال, تو اصلی کا کیا حال ہو؟ اس نقلی محمد کا یہ حال, چھوٹے محمد کا یہ حال, تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا؟ اب اس سے اندازہ لگائیے حضور کا حسن و جمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. تو اب تو ہم اللہ کے حسن و جمال پر تو گفتگو ابھی نہیں کر رہے. اب آئیے ایک اور بات, ہو سکتا ہے اس وقت تک ہمارے حضرت تشریف لے آئیں, ایک اور بات تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک عورت ایک ایک بات دل میں اس کو راسخ کی تھی تاکہ رویت باری تعالیٰ کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے. وہ برقع پہن کر کے جنید بغدادی کے پاس آئی. آنے کے بعد اس نے وہی شکایت کی جیسا کہ آج کل کی عورتیں اپنے شوہروں کے بارے میں شکایت کرتی ہیں, اللہ اسے لعنت سے بچائے. کہنے لگے جنید میرا شوہر وہ رات میں گھر نہیں آتا, عورتوں کے ساتھ مشغول رہتا, لاہو لائیو میں مشغول رہتا ہے اور وہ گھر نہیں آتا. اس نے ایک بات بڑے نقطے کی کہی حضرت جنید بغدادی. کہنے لگے حضرت جنید اگر کسی جوان عورت کا چہرہ کسی آدمی کو دکھانا جائز ہوتا تو میں اپنا نقاب اٹھا کر تمہیں دکھاتی کہ جس کے نکاح میں مجھ جیسی حسین اور جمیل عورت ہے کیا وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا, کیا کسی اور عورت کی طرف دیکھ سکتا ہے کہ جس کے نکاح میں مجھ جیسی حسین عورت ہو؟ ہاں اگر شریعت میں یہ جائز ہوتا تو میں فوراً اپنا نقاب اٹھا کر آپ کو چہرہ بتاتی کہ دیکھو اتنی حسین اور جمیل عورت جس کے نکاح میں وہ دوسری عورتوں کی طرف جاتا رات رات بھر غائب رہتا, لیکن چونکہ شریعت نے اجازت نہیں دی اس لیے میں اپنا چہرہ آپ کو نہیں دکھا پاتی. بزرگان دین بڑی مختصر معاملات سے بڑی بڑی ہدایت حاصل کر لیتے ہیں. ہمارے سامنے تو پورا قرآن بھی پڑھا جائے تو ہم پر اثر نہیں کرتا, ہمارے دل تو وہ کہ جو پتھر بن گئے, بعض پتھر خوف خدا سے لوٹ جاتے مگر ہمارے دل اللہ کی جانب مائل نہیں. حضرت جنید جب یہ سنا تو جنید بغدادی بے ہوش ہو گئے. بظاہر اس کی بے ہوشی کے کوئی اسباب معلوم نہیں, بے ہوش ہو کر کے گر گئے. بڑی مشکلوں میں جنید بغدادی کو ہوش آیا. ہوش آنے کے بعد پوچھا حضرت خیریت تو ہے؟ یہ تو اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے آئی. فرما نہیں, اس نے ایک بڑی معرفت کی بات کہی. اس نے یہ کہا کہ اگر شریعت میں جائز ہوتا عورت کی شکل کوئی مرد دے تو میں اپنا نقاب اٹھا کر آپ کو بتاتی کہ میں اتنی حسین جمیل عورت جس کے نکاح میں مجھ جیسی حسین عورت کیا وہ دوسرے چھو کر گر گیا؟ کاش لوگ حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیتے، کاش اللہ کے حسن و جمال کو دیکھتے، ان کو دیکھے بغیر دنیا کی تصویر پر فرشتہ ہو گئے اللہ اکبر، دنیا ان میں داخل ہو گئی، وہ دنیا میں داخل ہو گئے اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے حسن کو دیکھ لیتے تو یہ دنیا کا اثر اس پر نہیں پڑتا۔ ایک کسی جگہ شاعر نے کہا کہ جناب کافر کی یہ پہچان آفاق میں گم ہو اور مومن کی یہ پہچان گم اس میں ہو آفاق۔ ہم دنیا میں گم ہو کر رہ گئے، یہ تو کافر کی پہچان ہے کہ دنیا میں گم جاتا، اور مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ دنیا اس میں گم جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب ان لوگوں کے حسن و جمال کا یہ عالم تو اللہ کے رسول کو اس میں کیا عالم ہوگا؟ اور اللہ کے رسول نے جو جمال اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملاحظہ کیا، اس کا جمال، اس کا حمد کون بیان کر سکتا؟ اس کے لیے زبان نہیں جو بیان کی جائے، اس کے لیے آنکھ احاطہ ایسا نہیں کر سکتی کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ اس لیے علماء نے ایک ہی جواب دیا اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب دیکھیں گے تو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے دیکھا، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور یہ بات آپ نے کل سماعت فرمائی، آخری میں رہ گئی پانچ، حضرت انس ابن مالک کی روایت بخاری، اسی طرح دو تین جگہ مسلم شریف میں جو روایت، ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ کہا اور جائیے اس میں کمی کرائیے، تو کہا اب نہیں جا سکتا، یہ نہیں کہا، تو فرمایا کہ موسیٰ اب مجھے اللہ کے دربار میں جانے میں حیا آ رہی، اب نہیں جاؤں گا، اللہ کے دربار میں جانے سے حیا آ رہی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نماز اسلام، نمازیں تو ہمیں پڑھنی تھی، یہ ہے ان کی مہربانی، ان کا کرم رہا کہ انہوں نے سفارش کی، ہماری نمازیں جو ہیں وہ 45 معاف ہو گئیں، مگر یہ نمازیں تو ہمیں پڑھنی تھی، ان کا اس سے کیا معاملہ؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ تبارک و تعالی میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب کرے فرما لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، نہ فرما کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے اصرار کیا، رب کریم نے سامنے پہاڑ پر تجلی فرمائی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے، زمین پر جلوہ گر ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہے چھٹے آسمان پر، اب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کر کے آئے، سبحان اللہ، اللہ کا دیدار کرنے پر حضور کے چہرے پر وہ کہکشاں، حضور کے چہرے پر وہ نورانیت، حضور علیہ السلام کے چہرے پر وہ چمک اور دمک، بقول اعلی حضرت چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، یہ حضور حسن و جمال۔ موسیٰ علیہ السلام نے خوب دل بھر کے دیدار کیا اور کہا پھر جائیے ذرا پانچ معاف کروائیے، وہ آئے پھر دیدار کر رہے ہیں، پھر جائیے معاف کرائیے، سوچا یہ کہ رب کو تو نہیں دیکھا، اسی کو دیکھو جو رب کو دیکھ کے آ رہا ہے، رب کو تو نہیں دیکھا، اسی کو دیکھو جو رب کو دیکھ کر آ رہا۔ اور اسی طرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ اشارہ کیا، کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، نوح علیہ السلام نہیں بتا پائیں گے، آدم علیہ السلام نہیں بتا پائیں گے، محض کوئی اور نہیں بتا پاک، رب کو دیکھنے کے بعد جس نے دیکھا پیارے مصطفیٰ وہ موسیٰ علیہ السلام، کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہی معنی عزیزان جو شیر کے ہیں، تو معراج کا معاملہ یہ تھا کہ رب کریم نے اپنے حبیب کو وہ شرف عطا فرمایا جو کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرف عطا نہیں فرمایا۔ اور خوب یاد رکھو، معراج النبی کا ایک تحفہ تو ہے نماز، حج زکات، نماز یا حج زکات روزہ یہ سارے احکامات زمین پر آج، مگر جب نماز عطا فرمانی تھی تو اپنے حبیب عرش اعلیٰ پر بلا کر نماز عطا فرمائی، حفاظت کرو۔ دوسری بات یہ، کل قیامت میں سب سے بڑا انعام ہم غلاموں پر یہ ہوگا کہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو آدمی خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لقاء اسے حاصل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ، راستہ چھوڑ دیجیے، وقت بہت ہی کم ہے۔